Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie o trzech śmiertelnych ofiarach skoków, których zawiodły spadochrony, manifestacjach za referendum w sprawie reformy edukacji i PKW o referendum konstytucyjnym proponowanym przez prezydenta. Na początek dwa tragiczne wypadki. W obu przypadkach nie otworzyły się spadochrony. Do jednego z nich doszło po południu w Przasnyszu na Mazowszu. Zginęli w nim instruktor i jego klient. Śmierć poniosło dwóch mężczyzn w wieku 40 i 33 lat. Skakali w tak zwanym tandemie z wysokości 3,5 tysiąca metrów. Informuje Krzysztof Błaszczak z przasnyskiej policji. Policja i prokuratura wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii. Zajmie się tym też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce podczas szkolenia spadochronowego żołnierzy w Leśnicy Wielkiej Włódzkiem. Tam zginął 35-letni wojskowy z 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W tej sprawie trwa dochodzenie, informuje kapitan Tomasz Pietrzak. Na miejsce przybył prokurator wraz z żandarmerią wojskową, którzy będą badać wypadek. Powiadomiona została oczywiście rodzina żołnierza. Według relacji dziennika łódzkiego żołnierz runął na płytę lotniska z 3000 metrów po wyskoczeniu z wojskowego samolotu transportowego KASA. Jak napisano, nie otworzył mu się żaden ze spadochronów, ani podstawowy, ani zapasowy. Pod hasłem 910 tysięcy żądamy referendum. W Warszawie i kilku miastach w Polsce odbyły się manifestacje organizowane przez ruchy rodzicielskie. Uczestnicy zgromadzeń domagali się niezwłocznego przeprowadzenia referendum w sprawie reformy edukacji. Podczas warszawskiej manifestacji przy stacji metra Centrum, gdzie zebrało się kilkaset osób, Dorota Łaboda z ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji mówiła, że, tu cytat, Sejm podchodzi bardzo opieszale do naszego wniosku o przeprowadzenie referendum. Przypominała, że został on złożony już ponad miesiąc temu. Podobne manifestacje odbyły się m.in. w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że zapewni organizację referendum konstytucyjnego zaproponowanego przez prezydenta na przyszły rok, ale jednocześnie podtrzymuje swoje uwagi dotyczące terminu referendum. Miałoby się ono odbyć 11 listopada razem z wyborami samorządowymi. Na konferencji prasowej Wojciech Hermeliński mówił, że w świetle kodeksu prawa wyborczego nie można łączyć referendum z wyborami samorządowymi. Potrzebne będą osobne komisje, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia i to jednego dnia prawie 500 tysięcy osób. Tydzień temu Państwowa Komisja Wyborcza skierowała do prezydenta pismo w sprawie proponowanego przez niego referendum konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda w orędziu radiowo-telewizyjnym poinformował, że wystąpi do Senatu o to, by głosowanie odbyło się 11 listopada 2018 roku w Święto Niepodległości. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. Komisja podkreśliła w liście, że równoczesna organizacja referendum i wyborów lokalnych wiązałaby się z komplikacjami merytorycznymi i organizacyjnymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wykluczają złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję za jej udział w kryzysie ukraińskim, powiedział doradca ekonomiczny Białego Domu Gary Cohn. W Torminie, na Sycylii, gdzie prezydent USA Donald Trump bierze udział w szczycie G7, nie łagodzimy sankcji. Jeśli powinniśmy coś zrobić, to myślelibyśmy raczej prawdopodobnie o tym, by być twardszym wobec Rosji, oświadczył Cohn, który wcześniej dawał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają określonego stanowiska w sprawie sankcji wobec Rosji. Amerykańska gwiazda pop Ariana Grande zapowiedziała dziś, że wróci do Manchesteru, by dać tam koncert charytatywny z myślą o ofiarach poniedziałkowego zamachu, do którego doszło po jej występie w zatłoczonej sali Manchester Arena. Zginęły 22 osoby, a prawie 120 zostało rannych. Data koncertu nie jest jeszcze znana. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Wciąż nie znamy drugiego finalisty rozgrywego koszykarskie Mistrzostwo Polski. Slam Stal Ostrów Wielkopolski wygrała dziś z broniącym tytułu Stalmetem Zielona Góra jednym punktem 58-57 w czwartym spotkaniu półfinałowym. Mamy zatem remis 2-2 w walce do trzech wygranych, a decydujące spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze. W finale na zwycięzcę spokojnie czeka już polski Cukier Toruń. Ogromne wyróżnienie, miła niespodzianka, ale i duże ryzyko. Wisła ma być gospodarzem inauguracyjnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w przyszłym sezonie. Federacja postawiła pewne warunki dotyczące przygotowania skoczni, mówi Adam Małysz. Siatki ochronne przed wiatrem i tory. Oczywiście siatek w tym roku będzie ciężko zrobić, bo to jest inwestycja spora. Na tory jakby dostaliśmy od razu gwarancję, więc to też był argument przed FIS-em, że zaczynamy coś robić i że ten postulat jest. Modernizacja skoczni zgodnie z wytycznymi ma być zakończona do 31 października. Konkurs zaplanowano na 18 i 19 listopada. Zmiana lidera Giro d'Italia. Różową koszulkę Tomowi Dumoulinowi odebrał Nairo Quintana, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza teraz Holendra o 38 sekund. Dzisiejszy 19 etap wyścigu wygrał natomiast Hiszpan Mikel Landa. Taro Daniel będzie rywalem Jerzego Janowicza w pierwszej rundzie French Open. Japończyk awansował do głównej części turnieju z kwalifikacji. Rywalkami Polek będą francuski, obie grające z dzikimi kartami. Agnieszka Radwańska zmierzy się z Fioną Ferro, a Magdalena z Alizé Lim, a Roland Garros zaczyna się już w niedzielę. Jutro dużo słońca, niewielki deszcz tylko w Karpatach, na termometrach od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po 21. Za oknem jeszcze prawie widno, a dwunastka przed nami. Na 12 fisze ma te tworzywo. Teraz słyszę chuj, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala by. Zobaczył ciebie i nie wypuszczam z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł. No prawie po wszystkim, bo jeszcze 11 utworów przed nami. Fanatycy Fisze ma te tworzywo, 19 tygodni na liście. Dzisiaj minus 2 na miejsce 12. Środa z 8 na 11 i 15 tygodni na liście WW. środa zaczyna się. Godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Swoboda. Środa, zespół WW, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Helka, ty to piosenki Środa w ogóle nie znasz, bo w środy nie macie tutaj w pracy, prawda? Ale jestem duchem. Aha, no tak, duchem jesteś, oczywiście. No i nawet taki głos masz dzisiaj jakiś mocniejszy. Co było na obiad? To co zawsze. Czyli te pawełki i kolka, to już dawno nie, prawda? Nie, to już dawno nie... No dobrze, to jak zwykle, akurat dzisiaj na 10 jedna z twoich ulubionych piosenek, więc tak. Wolisz zapowiedzieć tytuł czy wykonawcę? Artysta. Proszę bardzo. Stnik. Inshallah.

Wake Up and Smell the Coffee albo Roses. Roger Waters, 5 tygodni w zestawie, 2 oczka do góry, wraca na miejsce 9. To było do przewidzenia. 2 tygodnie na liście, dziś na 8. Chris Cornell. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and thrive, as you've always done. And you said the poison in the kiss is the lie upon the lips, true words were never shared. Chris Cornell, za szybko. The Promise, 2 tygodnie na liście, 9 oczek do góry na miejscu 8. Jak będzie za tydzień? Proszę Państwa, żebym wspomniał Zbyszka Wodeckiego. Wspominałem go we wtorek przez 3 godziny. Mam nadzieję, że ta audycja jest do odszukania. Proszę poszukać. Myślę, że warto powspominać takie rzeczy, do których sięgamy rzadziej. Zbyszek. Będziemy go wspominali na antenie Trójki wielokrotnie. Słyszeli Państwo o koncercie już na pewno. Lećmy dalej na liście, na 7. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch.

Soon in time I'm a specimen pinned to my throne. With an army of butterflies, pillory, passive and prone. Through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation, I was justified. Znowu wykonam jakieś mruczando. Time for Bedlam, Deep Purple. 23 tygodnie na liście, piątka obroniona. Na czwartym West Revolution, tu jest rewolucja. Depeche Mode, 17 tygodni na liście, 2 w dół na miejsce czwarte, bo na miejscu trzecim, ale to za chwilę. Gościmy w naszym studiu Janka, lat 18,5. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Masz pół minuty, żeby ocenić, jak było podczas listy, poza tym, że było nudno. Było bardzo ciekawie. Po raz pierwszy miałem okazję doświadczyć bycia w radiu, tak naprawdę po raz drugi, ale w Trójce po raz pierwszy. Tak naprawdę to pana widuję na co dzień, ale miałem okazję podczas dnia otwartego zdobyć od pana autograf, poprzez który się poznaliśmy i zdobyłem, zaszczycił mnie pan, że pan mnie zaprosił tutaj do radia. No właśnie, możemy zdradzić, że mieszkamy w jednym bloku i Janek powiedział, że do Helenki, że właściwie zawsze widzi mnie, jak wynoszę śmieci, a tu dzisiaj nagle ja prowadzę listę przebojów. No i teraz zapowiadam, że... Najwyżej notowana nowość jest na miejscu trzecim, a Janek zapowiada. Doktor Misio, Pismo. Nikt już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni. W świątyni najlepszy jest biznes. Kogo obchodzi zbawienie? Od zbawienia lepsza zabawa. Od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Na listach przebojów królują przyjemne utwory bez treści. Głosujcie na mnie, kochani, kupujcie moje odpusty. Od zbawienia lepsza zabawa. Od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. I ten, kto ma dużo, będzie mieć dużo więcej. A temu, kto nic nie ma, wszystko zabiorą, tak powiada pismo. Tak powiada pismo. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Sprawdzaliśmy dwa razy, wszystko tak wyszło jak na piśmie. Pismo, doktor Misio, najwyżej notowana trzecia nowość w tym tygodniu na trzecim. Z trzeciego na drugie, błysk, hej.